dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 al migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 6 del TAP Esports de l'era retallada, per allò del qui paga descansa, però el qui cobra també. Ah, i que aquesta carga no sembla, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota... Que la pilota els agrada més. A on? La pilota. On us agradaria a vostès? I sobretot ara, en aquest temps. Doncs a l'olla, clar que sí, a l'olla! Ja el tenim aquí, ja ha arribat el fred. Perquè jo no sé vosaltres, però per a mi en aquestes dates fa més fred aquest any que l'any passat, no? Però menys que fa 2 anys. Ei, és un suposar, eh? Però no sé, la meva sensació és aquesta. Potser que em faig gran. De totes maneres, si ho volgués saber de segur, tan sols hauria de mirar la nostra estació meteorològica, de la qual traiem les dades cada dissabte i que venen tot seguit. Avui, 19 de novembre 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal, són ara mateix les 12... i 8 minuts, amb una temperatura de 11.1 graus centígrads, una humitat del 77% i una pressió atmosfèrica de 1014 hectopascals. Avui, temps era temps, pel 107.3 de la vostra FM. Va. Nosaltres, de moment, tan sols ens fixem en les dades actuals, amb temperatures que notem al moment i a flor de pell, i no pas en el seu registre, que guarda escrupolosament la seva, en la seva memòria la mateixa estació meteorològica, i que nosaltres en el seu moment vam patir, o millor, en el seu moment vam viure. Tot plegat, tan sols són algunes de les petites sorpreses que ens regala la vida. Com aquest programa, que també és una sorpresa. Mala, però no deixa de ser sorpresa. Imagineu-vos si és sorpresa, que jo precisament sóc el primer sorprès. Que no m'hagués imaginat mai presentant un programa de ràdio en ma vida. No és el cas de la nostra cançoneta, que ella sí és una altra bona sorpresa que té la vida i que avui ens la porta Leona Lewis. Amb un tema que porta per títol... Bitter in Time. Esperem que us agradi. Salutacions cordials. Get you. Bé, 12 i 13 minuts, eh? Molt bé, eh? quasi ho quadrem, eh? 12 i 13 minuts. Ara arriba l'espai de l'entrevista, però us repassarem una mica el programa de què anirà avui. Serà, doncs, trucarem, com sempre, en el Joan Maria Salvador, el president de la Federació Catalana de Darts. Serà a partir de 3:15, com sempre. El bàsquet que sortirà, doncs, Josep Vilardell no ens ha confirmat res, deixeu-me mirar a última hora. Si tenim alguna cosa, tinc un missatge d'ell, no em diu ni sí ni no, no m'ha dit res, segurament que no hi serà, però no farem el bàsquet doncs, des d'aquí. L'Albert Planes no podrà ser, però repassarem el futbol base a partir per telèfon tot, eh? A partir d'un quart de dues, futbol base, i a partir de 3:45, 10 minuts per les dues, 10 minuts per acabar el programa, repassarem doncs, l'actualitat del motor. Ara, però, tenim, com dèiem, l'entrevista i tenim, doncs... Carambes, Josep Rossinyol, em sents? Bon dia. Ara sí. Vale. M'estava dient per dintre l'auricular, jo sí que el sentia amb ell, eh? Em deia, no se sent res. No se sentia, no. No se sentia res. Ara sí, correcte. Ara t'he donat el volum, ara perquè puguis expressar-te, però bueno, deixem presentar-te, eh? Perquè ara, aviam, Josep Rossinyol, ja el coneixeu, és que no fa falta que el presenti, perquè ja el coneixeu, perquè cada any l'hem tingut, cada temporada l'hem tingut aquí, ell ens portava les notícies d'última hora del futbol sala femení de Gironella, amb la seva màxima expressió, eh? Perquè el que era dalt de tot, tocant les estrelles, estem a la primera divisió, més amunt no podem estar... Però resulta que han sortit alguns problemes i volem saber doncs, l'última hora perquè resulta que sí que es manté el nom de futbol sala Gironella, però no té cap partit per jugar aquí a Gironella. Josep Rossinyol, com ho podem explicar tot això perquè ens entengui la gent? Sí, pues mira, molt fàcil. El Gironella ha estat 12 anys de primera espanyola i, esclar, un poble de 5.000 habitants i la comarca petiteta, doncs, al final aquestes coses, doncs, en aquest moment estava molt malament econòmicament i era molt difícil aguantar-ho perquè les noies ens estessin contentes aquí al nostre costat i es va fer un conveni amb el Esplugues, amb el Penya Esplugues, que tenia un equip a segona divisió uh-huh. I es va fer un conveni i es van fer dos equips, dos grups, dos clubs que es pot fer, es van ajuntar. van fer un ajunt, que això ja t'ho permet la federació, i ara està junt el Gironella, junt el Penyes Plugues. Però, és clar, el Penyes Plugues, Plugues és una capital gran, si està, bueno, és gairebé dintre Barcelona, i poden aguantar una miqueta més bé, total, que també van justets, econòmicament, però, bueno, poden aguantar més bé, i aquesta temporada aquí a Gironella s'hi farà molts pocs partits, poder un parell de partits com el màxim. Segurament que el mes que ve se'n farà un i els fan més ells de baix perquè, esclar, ja han agafat l'organització, però l'estructura bàsica encara és del Gironella. L'estructura bàsica és del Gironella encara, però, esclar, ells allà és un molt més habitants, tenen molts equips, tenen 12 o 13 equips de femení i masculí, i ho porten més bé, esclar, per no perdre el Gironella i per no perdre's el nom, estan ajuntats amb el Penyes Plugues. L'estructura... I, bueno, així... Josep, l'estructura que dius, que és del Gironella, em refereixes a jugadores de l'equip? Sí, bueno, jo vull dir l'estructura bàsica, perquè, és clar, a Gironella, amb 12 anys, bueno, 12 i 2, ara ja, és clar, hi havia molta bona relació, se sabien totes les jugadores, els entrenadors, el delegat, i tot això és del Gironella, l'entrenador és l'entrenador del Gironella que hi havia abans. I les noies n'hi han 4 d'una de les jugades, 5 del Gironella que jugaven aquí, que per cert són les que quasi marquen tots els gols, i a més per acabar-ho d'ajudar aquest any la Berta Velasco, que va jugar des de 18 anys que jugava aquí amb el Gironella, i ara ja en té bueno, 24 o 20, però potser que no digui l'edat, res, una xavala és, Josep. Una noia molt així, una família molt, molt agradable, que els coneixem tots, aquí ens coneixem, els que hem estat molt dins del futbol sala. I aquesta noia, l'any 2013, li van donar a la Gala de les Estrelles, que la faran ara el proper dia 28, a la Federació Catalana, li van donar com a millor jugadora catalana. I aquest any, jugant amb el Gironella Esplugues, que es diu Gironella Esplugues, li han tornat a donar la millor jugadora de Catalunya femenina. O sigui, tenim un gran honor aquí a Gironella, que ja n'hem tingut 4 de millors jugadores. Vam tenir la Clàudia, vam sí, tenir l'Anna Bosch, o sigui, sí, 4 senyor. Vegades. I aquest any l'han tornada l'han tornada a votar, perquè esclar, això ho fa un jurat de la Federació Catalana, com a millor jugadora catalana, la Berta Velasco, es diu. Jo personalment, perquè esclar, jo havia estat de vicepresident, tota la cosa d'informació, pàgina web que porto, i esclar, els conec moltíssim aquesta gent, i els noies i família, i estem molt contents que el dia 28 la tornem a veure allà al local de la Dam de Barcelona, que li donaran el premi a la millor jugadora catalana de futbol sala. 28 d'aquest mes, Josep? O... Sí, fan la Gala de les Estrelles, sí. Molt 28, bé. Sí. Carai, representació berguedana, podríem dir, O sigui, és la segona vegada que el rep ja aquesta noia, És una noia que és molt intel·ligent, perquè és llicenciada, molt intel·ligent, molt ràpida, i juga molt bé, molt neta, i l'han tornat a seleccionar. O sigui, estarà junt amb el Guardiola, i estarem tota la colla allà al local de l'Adam a donar-li el premi. I aniràs, tu, Josep, el senyor, i aniràs? Bueno, jo hi vaig anar un any, perquè llavors hi havia vicepresident, no sé aquest any... Sí. Si a nosaltres, com que ara representa que la part del club la porta més a les Plugues, no sé si ens convidaran. No ho sé. No, per ara, jo tampoc he parlat amb l'alcalde, amb el David, a veure si hi ha moviment. Suposo que també els farà gràcia anar-hi ells, perquè ells no ho havien tingut mai, això. Suposo que els farà gràcia, també. Clar. Escolta, doncs ara m'has deixat una mica amb un bon sabor de boca, una mica només, al dir-me que sí que jugaran algun partit aquí a Gironella. Sí, segurament que se'n farà algun de cara al gener, perquè es volia fer una mica de dinar, una mica de pica-pica, també per fer una mica de caliu, però, esclar, allà baix tenen més sponsor, de públic no, tampoc tenen el normal, perquè aquests puestos així també suporten tots els de Barcelona. Sí. Però, bueno, segurament que algun partit es farà aquí, sí. El David, que és l'alcalde nostre, que és una persona que, si això li agrada molt, em penso que el farem, sí. Molt bé, perquè les expectatives que hi han són de que això s'acabi perdent, no? Bueno, és que és clar, hi ha una cosa, no ho sé, perquè això depèn una mica de la Federació Espanyola. Uh-huh. Mentre el Penya, l'Espluga, aguanti, clar, és el Gironella, no el poden canviar. És futbol sala Gironella, Penya, Esplugues. Estan agermanats, per dir alguna cosa, no? Sí. El que ja es pot fer, ja ho permet la federació, això. Un equip més inferior ajuntar-se amb un superior, com que ells estaven a segona divisió, sí. La federació permet doncs, que facin un club, perquè així les de baix representa que poden pujar i poden jugar a Primera Espanyola. Perquè, a més, mira si la cosa ha funcionat bé tots aquests anys aquí a Gironella, que és clar, tenia molt nova a tota Espanya i encara ara, que aquest any estem a 6, estem dins de 6 anys de la classificació espanyola. Déu-n'hi-do. 6 anys, eh? Molt bé. Amb el Robert Canella, que és l'entrenador, aquest any, que havia estat a Gironella, va estar 3 anys, i aquest any tornen a estar-hi. No sé si s'aguantarà, però per ara les 4 o 5 de Gironella, 5, perquè la portera es va lesionar, són les que marquen els gols, eh? Si mira la classificació, la Pilar i la Berta Velasco i la Cèlia, que és molt maca, una nena molt maca, la Cèlia que està. Sí. Per ara van davant de la classificació, davant de la classificació espanyola, no, però de la, van amb 5 o 6 gols cada una, ja. Molt bé, escolta, sí, molt bé. Perquè, ara deixa'm-la cagar, aquesta portera que em deia és la nova Guerrero? La Noé era una noia que va tenir un premi també a la millor portera espanyola, que li van classificar fa 4 o 5 anys, li van donar als àrbits. Es veu que els àrbits també fan el seu veredicte. Carai. I la van donar com la millor portera espanyola, sí. Li van donar. La Nòria Guerrero es diu, que per cert treballa a la Federació Catalana. Sí. Ah, no està en actiu ara, eh? Sí, bueno, el que passa que ara es va lesionar una mica i ara fa quants dies que juga la segona. Dale. Que la segona també era del Gironella, la segona portera, també era del Gironella. Molt bé, doncs com deies, ara marxem a la sisena posició, podem dir marxem, perquè encara és futbol sala Gironella, Esplupenya, Esplugues, però Gironella, mantenen el nom. Escolta, marxem a la sisena posició i el anar parlant amb tu per telèfon m'ha fet, doncs, que això se n'ha de parlar també una mica, perquè veig que encara te la sents teves, encara que no juguin aquí. Bueno, saps què passa? És que nosaltres, amb tots aquests anys, precisament que jo hi vaig ser molt, amb la secretaria, amb els viatges, amb aquestes coses, arriba un moment que coneixes a tots els pares, perquè tots pujaven i tots érem una pinyeta, i ara encara pujaven. L'any passat que van jugar encara pujàvem, encara anàvem a fer algun sopar per aquí tots plegats. I és clar, això et dola una mica. A més, el Gironella, no ho sé si en un moment donat sortissin un parell o tres de persones, podríem intentar... que és clar, nosaltres és el Gironella, vull dir, si aquella gent els diem no és trenquem l'Unió, és el Gironella, però esclar, és molt difícil amb aquests pobles, i ara el que és els sponsors i això han afluixat molt, havíem tingut molt bons que ajudaven molt, però és clar, s'ha complicat molt això, ara ja ho sabeu, no és gaire de dir que tothom... El tema de la crisi ens ha fet mal, el tema de la crisi, Josep? Sí, tan maco que era, perquè un equip femení, pues sí. Que aquí a Espanya ens tenia, aquí a tot Espanya conia Gironella, que en diuen Gironella, a tot Espanya ens coneixien, eh? Els del club de femení, esclar, els del club femení. Sí. Un club simpàtic. A més, els agradava molt, els agradava molt venir a jugar aquí a Gironella, no sé per què els agradava molt. Un dia em deia el president de l'Atlètic de Madrid, que em deia, es que me gusta mucho venir aquí a Gironella, clar, nos tratáis muy bien, soy gente muy... És diferent de lo que nos dicen por ahí, em deia. Ja, us feien propaganda. És un home molt madrilenyo, eh? Perquè és madrilenyo fins a la mèdula. Però, sí, molt. No? I els de Múrcia... Hasta havien vingut a jugar aquí els de Múrcia a les 24 hores, equips d'inferior categoria, havien vingut a jugar aquí a les 24 hores a l'estiu. De la Gironella també ens havien vingut, de Madrid ens havien vingut, teníem nom. Sí. Des d'aquí es fa alguna cosa per ajudar el club? No, com això que dius, aquestes 24 hores, aquestes... S'organitza algú, no? No, és que aquest any l'organització tècnica la fan allà baix. Va a càrrec d'allà. Hi ha el delegat, que és el Màrius, que és molt bon element i molt bona persona, que també el tenen ells. Uh-huh. I no, l'organització tècnica... L'any passat es feia des d'aquí. La tècnica no, diguéssim, el suport d'infraestructura, diguéssim, de desplaçaments i d'entrenaments, però aquest any ja el fan ells. Clar, és que va més bé ells allà. Ells allà tenen dos pavellons i poden diversificar-ho més. Escolta, Josep, el Gironella, que està a la super, mega, hiper, hem aguantat la categoria, a la primera divisió de futbol sala. Ara, com deies, marxem a la sisena posició. Quants anys fa que no passàvem aquesta bona marxa, per dir-ho d'alguna manera? No, ara dos anys vam anar fluixets, però nosaltres per allà el 10 o l'11 i acabàvem sempre, havíem arribat a anar segons. I jugar a la Copa? Havíem arribat a anar segons un temps, eh? Uh-huh. Sí, no teníem, com que saps què passa aquí a Catalunya? No hi havia cap més equip de primera. Uh-huh. I quan un noi traspuntava una mica amb els de segona, clar, per ell era un honor pujar aquí a jugar amb el Gironella de primera divisió. I per això ens venien aquí fàcilment a jugar. I ara hi ha un grapat, la de la Federació Catalana, n'hi ha quatre de la Federació Catalana. A Espanya, que juguen dintre d'Espanya, n'hi ha unes que juguen a Pamplona, unes altres que juguen a una Pamplona, a l'Oronyo també juguen, amb l'Alicant també n'hi juguen, que era del Gironella, moltes van estudiar aquests llocs, i tots havien sortit del Gironella. Sí, esclar, hi havia hagut un equip de molta solera aquí. A més a més, els entrenadors d'aquí a Catalunya, els dos o tres bons que han fet aquests que estava dintre del... En teníem tres que han estat tots a dintre de la primera catalana amb els nois i tot. Uh-huh. I, esclar, ells pujaven aquí a Gironella. Un entrenador pujava aquí a Gironella. En tenim tres. El Reyes, que també està dintre de primera amb els nois. El que tenia el Malfi, el Santa Coloma, també havia pujat, sí, aquí a Gironella d'entrenador. Sí, exacte. Sí, sí. I hem tingut un bon caliu aquí, eh? Escolta, i què més et volia demanar? Volia demanar que el partit que jugarà avui que jugarà a casa, per dir-ho d'alguna manera, amb l'Alicant juguen amb l'Alicant, sí. Exacte, el centre esportiu municipal Les Moreres, d'allà de... Sí, sí, de Esplugues de Llobregat, sí. Amb un segon classificat. Sí, el bon partit, d'Alicant és el segon, sí. Juguen avui a les 6 de la tarda. Sí. I aneu a veure algun partit, Josep? Sí, jo sí que hi vaig, a vegades sí. Vaig a la final d'aquí a Catalunya, que van quedar primeres, també hi vaig anar. Avui no, perquè demà estem, marxem uns quants dies a fora de Catalunya, amb la meva dona, i avui no, però sí, he anat alguna vegada. És que, a més, saps què passa? Els agrada que hi vagi. Ara t'anava a demanar. L'entrenador, el Robert, encara dir, Josep, que aneu baixant, Lusignol, baixeu, encara aquest dia em va felicitar perquè jo el vaig, quan juguen també els hi dono ànimos. I sí, a uns quants que estaven dintre d'això, és lògic, això era una família al final, al final teníem. I els pares també venien aquí amb les seves nenes, jugaven a la primera divisió, tothom content amb aquest aspecte, encara que eren amateurs, esclar. Però, voltar per tot Espanya, com han fet, i a Canàries, que s'anava durant 12 anys, i coneixen la majoria, a vegades m'ho diuen així, coneixem tot Espanya venint aquí amb el Gironella. Esclar, havia anat a Madrid, a Màlaga, a Còrdoba... N'havia passat moltes. A dalt al País Basc, encara s'hi va, quatre equips que hi ha al País Basc, a Burela, que és a dalt al Cantàbric. Sí, era molt xulo, això. Josep Pereira, avui ho hem de deixar-ho ja. Josep Pereira, bueno. Josep Rossinyol, perdó. Ho hem de deixar-ho per avui, però tornarem a parlar, si et sembla bé, i tornarem a estar al contacte per de cara ja a la segona volta, de cara l'any que ve, i aviam com es va respirant tot això, perquè volem estar pendents, aviam si això s'acabés solucionant d'alguna manera, que es pogués jugar més partits aquí que allà, si més no. No sé, però saps què passa? Que és una mica difícil perquè de cara a la cosa econòmica nosaltres, ja sembla que t'ho vaig dir algun dia, havíem tingut ajudes inclús del túnel del Cadí, ens donava una subvenció al túnel del Cadí, la cosa que tenien com a esportiva, sempre, aquest poble sempre dediquen una part, doncs ens havien arribat a donar ajudes al túnel, per aguantar això. Sí. Bueno, Josep, escolta, parlarem, vale? Bueno, vinga, va, gràcies a vosaltres. Que... I m'agrada molt perquè us escolto molt, jo, els de Porreig. A part de que hi teniu molta traça, aquí al Berguedà... No, aquí al Berguedà, a veure, sort sí, en sí. tenim, eh?

Vinga, 12 i 35 minuts i anem avançant aquí des de la nau del Tap Esports. Anem avançant en temes esportius, com no, eh? I amb els que no són esportius també, de tant en tant salta alguna cosa, alguna ofertona. Ah, bueno, també estarem... Perdó. Clar, també estarem, quan hem repassat el programa, no hem dit que també estaríem pendents d'aquest partit que se juga al Riazor, a partir de la una del migdia, Deportivo de la Coruña, Sevilla, Déu-n'hi-do, Doncs també estarem allà, també estarem allà. Bé, aquí la tecnologia ara està avançant amb unes marxes increïbles, com la nau del Tap Esports, vull dir que aquí, em refereixo aquí a l'emissora de Ràdio Borreig, I, bueno, ens dona doncs, la particularitat aquesta doncs, de que podem ser a molts llocs a la mateixa hora. quasi com diu. Vinga, començarem pels veterans. Estem parlant de futbol, eh? Lliga Intercomarcal, Grup A. Tenim un partit per avui. És a partir de les 8, Sant Joan Porreig. Un altre per demà a les 10 del matí, Font Minorissa Predenc. Perquè fa el grup B, tenim un partit per avui, és a partir de 4:45, Berga, Agrupació Deportiva Marroc. I com no, en el grup C en tenim un altre i és per demà, a partir de les 11 del matí, Déu-n'hi-do, el nostre derbi. Només us podré posar la sintonia, us posaria la sintonia en un momentet, perquè també s'ho mereixen, però no tenim temperatures, però bueno, sí que tenim temperatures, les donarem en el proper derbi, no passa res, eh? Perquè tot plegat passen hores i metres de diferència, d'algun quilòmetre podem posar, eh? Doncs vinga, anem-li a posar la sintonia que toca, carambes, en el nostre derbi particular dels veterans, eh? El nostre partit, guaua. Estàvem repassant la gent dels veterans, Futbol, Lliga Intercomarcal. El partit és per demà, a partir de les 11 del matí. I es juga a Cal Rosal. Sabeu, Cal Rosal? Allà on fan tot el de les motos, de trial, el mercat del bolet. Doncs allà, a Cal Rosal. I aquest partit, guaua, el primer de la jornada. Cal Rosal, Atlètic Gironella, a partir de les 11 del matí demà. I un altre que parlarem serà de la petanca, com sempre, la primera divisió. El partit són per demà, a partir de les 9 del dematí. Gi, Viladomiu, Nou Cortés i Gironella, Sallent. Pel que fa a la segona divisió, tenim un partit, també és per demà a les 9. Atlètic, Vilatorrada, Viladomiu, Nou B. I ens en queda un, el que fa referència a la tercera divisió, i que també jugaran com els altres, a les 9 del matí, i també a partir de demà. Amics de Casserres, Moia. Ara ja, doncs, començarem per l'embol masculí. Tercera catalana preferent, sènior masculina, primera fase, grup A. Estem a la setena jornada. Embol Berga, Club Embol Sant Llorenç, Sant Feliu de Llobregat B. Aquest partit es havia de jugar aquí al pavelló municipal de Berga, aquí a la capital, però resulta que el partit està ajornat. Era un bon rival, era un bon partit. No sé com arribàvem nosaltres de jugadors en actiu, si teníem baixa, si no. Ja sabeu, parlarem amb el Quico, no sé quan, però parlarem amb ell. Hem d'anar seguint, i com sempre seguim escrupolosament les nostres trucades amb els nostres col·laboradors de les nostres entitats esportives. Parlarem amb ell i no sé si se vindrà amb aquest partit o no, perquè no sabem quan es jugarà, Embol Berga, Club Embol Sant Llorenç, Sant Feliu de Llobregat. I us deia per això, perquè de moment la classificació la mana l'Embol Manyanet B, amb 13 punts. Segon és el Sant Cugat C, amb 12 punts. El tercer és el Club Embol Sant Esteve de Palau Tordera B, amb 10 punts. Llavors ja ens ve a l'onzena posició, estem a l'Embol Berga, estem nosaltres, amb 3 punts, i el 13è lloc, 2 posicions per sota, hi ha el club Embol Sant Llorenç, Sant Feliu de Llobregat, bé, amb 2 punts, perquè porta un partit menys que nosaltres, un punt menys que nosaltres, perquè nosaltres hem empatat un, nosaltres hem guanyat un i n'hem empatat un, n'hem perdut 5, i ells, doncs, n'han guanyat un, no n'han empatat cap i n'han perdut 6. Per això portem un punt més i que ens hagués pogut, doncs, a casa, ens hagués pogut fer gràcia, doncs, jugar aquest partit avui. Però, bueno, es jugarà un altre dia. Vinga, avui sí, parlarem del futbol sala Gironella, primera divisió futbol sala femenina, 11a jornada. No parlarem avui, parlarem tota la temporada, què carai. Parlarem perquè també es diu futbol sala Gironella, tot i que juguin Esplugues, ja ho hem sentit abans en l'entrevista, tot i que algun partit encara el farem aquí a la Perla, i segurament que hi haurà molta gent per recordar, doncs, temps passats, A més a més que estem ben classificats, portem una bona temporada. El partit, doncs, és per avui, Futbol Sala Gironella, Club Deportivo Universitat de Alicante. El partit aquest es celebrarà al Complex Esportiu Municipal de les Moreres. És líder ara per ara, com sempre, Club Deportivo Futsi Atlético en Fèmines, amb 30 punts. El segon és Club Deportivo Universitat de Alicante, el nostre rival d'avui, amb 28 o 2 puntets del líder. El tercer marxa ara a l'agrupació deportiva Alcorcón, amb 22 punts. Trobem el Rubí Futbol Sala, que marxa a la 15a posició, amb un puntet, I, doncs, el Futbol Sala Gironella, que marxem a la 6a posició, amb 16 punts. De 9 partits jugats, n'hem guanyat 5, n'hem empatat 1, n'hem perdut 3. 23 gols a favor per 20 en contra. Aquest partit el podreu veure, doncs, aquí a les Moreres, avui, a partir de les 6 de la tarda. Vinga, Lliga Primera Divisió Femenina, grup 2. Estem a la 7a jornada. Puigcito Futbol Sala Casserres, Màgic Sants Futsal, el Camp Pavelló Municipal de Casserres i l'àrbitre Joan Rider Segovia. Déu-n'hi-do també la temporada que estem fent a Casserres, pel que fa a la femenina. Estem a la Primera Divisió, Quasi nada, és líder a Penya Esplugues, Oposició Esportiva, amb 15 punts. El segon és Jordi Torres Femení, amb 13 punts. El tercer... Perdó, deixeu-me dir l'últim. El CUE és el Futbol Sala Solsona, que no porta cap punt de 6 partits jugats, doncs els ha perdut tots 6. Mentrestant, doncs, el Puigfitó Futbol Sala Casserres marxa a la 5a posició, el que us deia. Molt bona temporada. Amb 11 punts, amb una temporada que, a més, ens estrenem categoria. Amb 11 punts de 6 partits jugats, 3 partits de guanyats, 2 empatats i 1 perdut, 18 gols a favor per 20 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, Màgic Sants Futsal, ho fa una miqueta més bé, perquè va a la tercera posició amb 13 punts, tan sols 2 per sobre. De 6 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1. 14 gols a favor per 12 en contra. Aquest partit el podreu veure, doncs, al Municipal de Casserres. Puigfitó Futbol Sala Casserres, Màgic Sants Futsal, el que és el mateix, 5è contra 3è, 11 punts contra 13, serà demà a partir de les 12 del migdia. Anem a canviar de gènere molt ràpidament. Futbol sala masculí, estarem ara, anem a repassar la segona divisió catalana, grup 4, 7a jornada. Us recordo la setmana passada que no teníem àrbitre, i més quan ho vaig mirar encara no hi era. No sé si algú va anar-hi, el Pavelló de Porret, si algú li va tocar pitar. Si hi ha algú que li va tocar pitar, si es vol fer el favor, ens truca aquí al 838-850, el mític 7, I, doncs, passem i parlem, doncs, com li va anar l'experiència, no? Bueno, sempre és quan fos la primera vegada que pités, perquè, hòstia, no trobem àrbitre. I el partit s'ha de jugar, doncs, vinga, el primer que arriba. Aquesta vegada, doncs, amb el Porret ens passa una cosa especial, perquè aquesta vegada sí que tenim àrbitre, però no tenim lloc per anar a jugar, Però, bueno, el partit és Gavà, Futbol Sala Porreig, l'àrbitre és el Marc Donadiós Garriga. I, doncs, tenim líder i surt... Sense acabar la cançoneta, deixem-ho venir una mica més. Som-hi. Doncs els líder i surt Hermano Sánchez, Futbol Sala B, amb 15 punts. El Sant Esteve Ser Rovires, Futbol Sala Club B, marxa a la segona posició amb 13. I el Gavà, el rival del futbol sala Porreig marxa a la tercera posició. Però abans tenim la tretzena posició, el futsal Atleti Vilatorrada B, que marxa amb 2 punts, i el futbol sala Porreig, que marxa a la 14a posició, ara per ara ostenta l'última posició, és el cué de la categoria. El que va a futbol sala, doncs, com dèiem, és a la tercera posició, 12 punts, a 3 del líder, de 5 partits jugats amb un partit menys, n'ha guanyat 4, no n'ha empatat cap i n'ha perdut un, 26 gols a favor per 17 en contra, mentre que el futbol sala Porreig, com dèiem, és el cué de la categoria, marxa a la 14a posició amb un punt, de 5 partits jugats també un partit menys, no n'ha guanyat cap, n'ha empatat un, i n'ha perdut 4, 9 gols a favor per 26 en contra. Aquest partit el podreu veure allà, allà a Gavà, no? Avui, a partir d'un quart de 6. Anem a repassar la primera divisió catalana, grup 4, estan a la 7a jornada i és el que fa referència a equips, doncs, propers a la nostra comarca, com és la del Bages. És líder per al restaurant Bar Biarritz Capellades, que marxa amb 16 punts, La Palma prou bé, perdó, no, La Palma PB, què vol dir? Penya Blaugrana, deu ser, La Palma Penya Blaugrana. La Palma prou bé, està bé també, Doncs, bueno, La Palma Penya Blaugrana, deu ser, marxa a la segona posició amb 13 punts, els mateixos que el Castellvell Futbol Sala, que ara per ara és empatat de punts amb el... ara hi ha 2 ja, de la comarca, que estan en la primera posició, del Bages, com és el Castellvell Futbol Sala i el Club Esportiu Futbol Sala Santpedor, que marxen 3 i quart, tercer i quart, amb 13 punts, empatats amb els segons, diu-n'hi-do, El Futbol Sala de Vilatorrada ha baixat una miqueta, està a la 8a posició amb 8 punts i el Navàs Futbol Sala ostenta l'última posició, és el cué de la categoria, marxa a la 14a posició amb 0 punts, 5 partits jugats, 0 de guanyats, 0 d'empatats, 5 de perduts. I pel que fa a l'últim grau, tocarem el cap dalt ja a les golfes. L'altre dia em van explicar un acudit de les golfes, em va agradar molt, però ara no me'n recordo. És molt bo, però ara no me'n recordo. No tinc temps per pensar res més, que no sigui esports, a més. Però bueno, doncs estem netejant el cap, a dalt, estem tocant a dalt, Lliga Divisió d'Honor Catalana, grup 2, estem a la 7a jornada, futsal Rosario Central, PC Imagín Futbol Sala Casserres, aquest és el partit, El pavelló Bac de Roda i l'àrbitre serà l'Adrià Acero Montes. És líder el Jesús Maria, Club Esportiu, amb 16 punts. El segon és l'Esportiu, Centre Cultural Recreatiu, amb 13 punts. I el tercer és Montserrat Monistrol, Penya Blaugrana, amb 10 punts. Perquè fa el futsal, el Rosario Central marxa a la 8a posició amb 8 punts. De 5 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha patat 2, n'ha perdut un, 26 gols a favor, per 19 en contra, mentre que el PC Imagín Futbol Sala Casserres marxa a la 10a posició, 2 llocs per sota, amb 6 puntets, 6 partits jugats, n'ha guanyat 2, no n'ha patat cap, n'ha perdut 4, 19 gols a favor per 25 en contra. Ai, aquest partit el podreu veure, doncs, a Bac de Roda, al pavelló Bac de Roda, el pavelló que alberga, doncs, aquest futsal Rosario Central, déu-n'hi-do, PC, Imagín, Futbol Sala Casserres, el que seria el mateix 8è contra 10è, 8 punts contra 6 punts, aquest partit on el podreu veure avui, allà, a Bac de Roda, a partir de 3:45. Com ho t'havíem dit, falten 10 minuts per la 1. Tenim aquí ja el Josep Maria Salvador, que ens porta, doncs, l'última hora dels Darts. Josep Maria Salvador, bon dia. Hola, bon dia i bona hora. Salutacions cordials des de Puig-reig. Carai, és veritat, ja no me'n recordava que veníeu aquí. Sí, sí, hem arribat fa no res, aquests minuts. Uala, i esteu instal·lats ja en el mateix local? Doncs sí, a prop, a la porta del local del Club Darts de Xarxa, on des d'avui farem la secció dels darts per la ràdio Puig-reig. Molt bé. Doncs, què tenim per avui, Joan Maria? Doncs mira, avui parlarem dels resultats de la segona jornada de la Lliga Catalana, que es va celebrar el cap de setmana passat. Parlarem també del Malta Open, una competició internacional puntuable pel rànquing World Darts Federation i British Darts Organization, que es va celebrar entre setmana, i després la competició programada per aquest cap de setmana d'avui. Molt bé, doncs com va anar la segona jornada amb el derbi dels clubs del Berguedà i del Bages? Doncs mira, el Club d'Arts del Barrio Navàs jugava a casa contra el Club d'Arts de Xarxa, per tant aquí derbi. Uh-huh. Resultat final us el diré quan acabem. I destacar 13 darts, 13 darts de l'edari, una partida de 13 darts de l'edari, per tant una molt bona partida. Les individuals, doncs mira, el Carlos Lamela, el primer diré el nom de del jugador de l'equip local, i després el Club d'Arts de Xarxa, que és el visitant. El Carlos Lamela va jugar contra l'Eduard Vilaplana, vam quedar 0-2. Antonio López, 0. Joan González Gaixa, 2. Adrián Martínez, 2. Enric, 0. Martín Ribeira, 0. Hilari Pans, 2. José Luis Sala, 0. Josep Santonja, 2. I Josep Mena Plata, 1. Joan Manuel Domínguez, 2. Per tant, hi ha les individuals amb un resultat parcial de 1-5. Doncs, amb aquest resultat parcial, el Club d'Arts de Xarxa ja es va posar el partit a la butxaca i va guanyar, va assegurar-se guanyar el primer partit i guanyar també el derbi de Berguedà-Bages. Sí, senyor. Les parelles, doncs mira, Pep Serralbo i Josep Oriols van ser l'única parella que va guanyar per part de Club d'Arts de Xarxa, 0-2 a la primera partida, van guanyar davant de Miguel Ángel Barrachina i Bernardo Rodríguez, i després, doncs, les parelles del Navàs van ser les que van guanyar la formada per Adrián Martínez i Javier Pociero, 2-0 davant d'Andrea Villanueva i Joan Manuel Domínguez. Andrea jugava el seu primer partit i, per tant, la primera jugadora femenina d'aquesta temporada del Club de la Xarxa. I, per altra banda, per tancar les parelles, el Fabián Flores i Edgar Pacheco van guanyar 2-1 sobre Carlos Santano i Joan González Gaixa. Carlos Santano, que juntament amb l'Andrea doncs, són els dos mal fitxatges del Club de la Xarxa per aquesta temporada. Resultat final del partit, 3-6, i ja, com hem dit, destacar la partida de 13 darts de Linari Pons. Sí, senyor, déu-n'hi-do. La resta de partit, sí, sí, un partit molt emocionant, on, evidentment, el millor del partit, i no en tinc cap dubte, va ser el tercer temps, el tercer temps, en el moment en què, home, en el moment en què tots dos equips o tots dos clubs, doncs, home, com fraternitzen, comparteixen begudes i menjar, i llavors és el millor moment, home. Ara ho podràs, parlar-ho, això. No sé si has tingut temps, t'ha donat temps a dir alguna cosa. No he tingut temps, de comentar amb els companys de la xarxa. Però bé, ara ho comentarem. Molt de fet, si estic a Puig-reig i estic al Club de la Xarxa, al carrer Alzina, vol dir que podeu venir aquesta tarda, a partir de les 3:30, aquí al carrer Alzina de Puig-reig, al Club de la Xarxa, on es juga el primer Open de Steve Winwell, una competició puntuable pel rànquing doncs, que organitza la Federació Catalana de Darts i que classifica els 3 millors esportistes masculins i la millor jugadora femenina. Ja sí, senyor. Al final del programa, que això és la recta final. Va, allà hi serem, va. La Lliga. Anem-hi. Seguim amb la Lliga. El Club Esportiu de la Gota de Terrassa va perdre 1-8 contra el Baix Camp, amb un 180 de Francisco Sánchez. El Club d'Arts Guardiola va perdre 2-7 davant de l'Aigües Toses, amb una marca de 180 del Bertran Borges per part de Guardiola. Per tant, l'Aigües Toses aquí es manté invicta. Dos victòries ja. I l'Ubedars també va guanyar, 7-2 contra el Piritoño. L'Ubedars també es manté invicta i destacar aquest partit, tancada de 161 punts d'en José Calzadilla, millor partida de 12 dardos també d'en José Calzadilla, i 180 també, un de José Calzadilla, un d'Alberto Rodríguez i un d'Àngel Rodríguez, el Doe, que és un dels nous fitxatges del Piritoño. I per tancar doncs, els resultats de la Lliga, comentar, lligasadg.cat 6, Esplugues 3, un 180 d'Òscar Fernández del Club d'Arts Olot, que és només el lligasadg.cat. Molt bé. Classificació, Aigües Toses i Obedars líders amb 2 victòries, amb una victòria i una derrota a la Xarxa i al Navàs, per tant, tercer i quart lloc pels clubs d'aquí de la Xarxa de Puig-reig, del Berguedà i del Bages. El Piritonio, 5è lloc, amb una victòria i una derrota. El Baix Camp, amb una victòria, un partit pendent. El Club d'Arts Olot, una victòria, un partit pendent. I tancar la classificació amb 2 derrotes, l'Esplugues, el Guardiola i la Gota. Destacar, 180, doncs mira, 2 en porta l'Antonio Rodríguez Calvo del Piritonio i 2 del José Ángel Alfonso Calzadilla, de l'Obedar. Màxim tancament, 161 punts del José Calzadilla, com hem comentat. Uh-huh. I millor partida, doncs, també de 12 d'Arts per part de José Calzadilla i una de 13 de l'Hilari Pons, del Club de la Salsa. Molt bé. Senyor, regem com va anar l'Open de Malta, Joan Marí, que en vam parlar la setmana passada. Doncs sí, la setmana passada vam comentar que entre setmanes se celebrava de forma ocasional l'Open de Malta. Se celebrava entre setmana perquè la coordinació dels vols aèris per l'illa de Malta, doncs, fa propici, doncs, que hi hagi més afluència de gent per poder participar a la competició entre setmana i no pas al cap de setmana. Per tant, doncs, la competició es celebrava entre setmana. Aquí va participar en Josep Arimany. Josep Arimany, conegut com a Masnou, amb el renom de Masnou. Masnou és un esportista de Lligues ADG, del Club d'Arts Olot, que es va desplaçar fins a Malta per participar en aquesta competició. La veritat és que era el 9è cap de sèrie i van participar més de 300 esportistes masculins del quadre masculí. Rècord de participació en aquesta competició. 20 dianes només, per tant, molt poques dianes per jugar aquesta competició. Va quedar 33è a nivell individual, 65è a parelles i sense transcendència, però no menys important, va assolir un segon lloc en l'Open d'Escafament que es va celebrar el dia abans de la competició. La primera ronda, Josep Arimany va lliurar, jugava a les 5:30 de la tarda. A les 6:30 de la tarda va guanyar 4-3 sobre Massimiliano Bellini, un jugador italià. A les 9:40 minuts jugava en Josep Masnou contra Terry Santomore, és un jugador anglès, pel qual va guanyar 4-1. I a mitjanit, és a dir, si la competició va començar a les 5:30 de la tarda, a mitjanit jugava la quarta ronda, on va perdre 4-1 davant d'en Francesco Racini, un altre italià. És a dir, 8-9 hores per jugar 4 partides. Tot i així, la competició no es va acabar aquí. Quan va acabar aquesta ronda, l'endemà van continuar. Evidentment, amb 20 dianes, molt poques dianes per jugar aquesta competició. És l'únic punt negatiu que tindria d'aquesta competició. I després també el baix nombre de premis, no? Tenim en compte que si van participar 300 esportistes, doncs home, que només els 8 primers rasquin premis és poc. Però bueno, tret d'això, molt bon resultat, un 33è lloc per part d'en Josep Arimany, que va sumar punts pel rànquing World Arts Federation i que es va quedar a les portes de sumar punts pel rànquing de la British Arts Organization. Anem a la punt final, Joan Maria, molt ràpidament. Doncs molt ràpidament, comentar, avui a Puig-reig serà la seu, l'epicentre dels darts catalans avui, ja que se celebrarà el primer Open del rànquing d'Estiguin Nou, on tothom esteu convidats. Aquí vindran l'Ubo i millor, la flor i nata dels darts catalans i, per tant, doncs, podreu gaudir d'una gran jornada de darts. Molt bé. Ja està, Joan Maria? Sí, si algú més del rànquing, home, jo crec que ja ho hem comentat al principi i ja ho sabem de cada any, no? Sí, sí, és sí. És un rànquing on els 3.000 esportistes masculins es classifiquen per jugar al Masters Mundial de forma directa. La millor jugadora femenina, que al final dels 8 puntuables, doncs, la que té més punts és la que assoleix classificar-se per participar al Masters Mundial. Mm-hmm. Un Masters Mundial que se celebra a principis de desembre, finals de novembre, principis de desembre, i del qual ja tindrem oportunitat de parlar-ne en propers programes. S'espera afluència de jugadors? Doncs mira, l'any passat van venir, un senyor Merro, 47 esportistes. Jo, 47 esportistes són molts. Molts. Són moltíssims, però de fet és el rècord. Dels 4 o 5 últims anys és el rècord de participació, però sí que avui és un dia propici perquè vinguin més de 40 esportistes. A veure si toquem fusta i a veure si tenim sort. A veure, i repetim si no superem doncs aquesta marca. Joan Maria, moltes gràcies per tornar-se aquí i explicar-nos l'última hora dels dardos. Moltes gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent. Adéu, Joan Maria, vagi bé! Adéu! Bueno, nosaltres no hem posat més musiqueta, per què? Perquè anem molt de pressa a passar la quina seria la segona part de la publicitat, fins ara mateix. El crostó. Vine a esmorzar i trobaràs els millors entrepans en qualsevol especialitat del nostre pa artesanal. Per berenar, pastes de tot tipus, xocolata desfeta... Agafa't el teu moment de relax i passa't per al crostó. També productes per comprar i gaudir-ne al mateix local. Ens trobareu al carrer Pau Casals número 5 baixos de Porreig. El crostó. Bon Nadal i feliç any nou. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. Vol comprar, vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti'ns. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. Estic gaudint de casa meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat vella per la meva tranquil·litat. Administradors de finques col·legiats de Catalunya. Benvinguts al museu més gran de Catalunya. La xarxa de museus locals i equipaments patrimonials de 52 municipis que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Visita els museus de la xarxa, un model de museu dinàmic, versàtil i connectat amb la realitat i amb la vida de les persones. Descobreix els nostres museus locals. Segur que en tens algun de ben a prop teu. Visita el museu més gran de Catalunya, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Vinga, les 13, la 1 i 13 minuts, aquesta secció que comencem ara, que és la del bàsquet, com sempre, quan acaba la segona part, la tercera, la quarta, la segona, la primera, no sé quina és, de la publicitat, que comença el bàsquet, després de la secció dels darts. Doncs finalment sí que ha vingut el Josep Vilardell, però ha vingut d'una manera molt especial avui. Ha vingut amb barretina, el veig amb la samarreta del bàsquet i el veig amb els pantalons de pinces. I em sembla que està perdent identitat aquest noi entre el Jovineto, entre el Fadrí, no, el Fadrí no, el Pubill, no, com es diu, Josep? Com seria? Ai, perdona. Ja digues. L'hereu. L'hereu, exacte. Entre l'hereu, entre el bàsquet, entre el d'això, ja es fica un matxembrat de roba i ara té en un moment es fica la partina, en un moment es treu la camiseta del bàsquet, en un altre es fica, i ara ve la ràdio, doncs amb una mica de cada, Josep. Josep, com va tota aquesta feinada? Bueno, doncs anar fent, bueno, intentar no combinar com es pot, però bueno, quan les coses t'agraden de fer-les ja t'ho vas muntant. Sí, escolta, sí. Bueno, l'acabes d'encetar ara, això de... Sí. De com has dit, que no surt mai la paraula aquesta? L'hereu, bueno, l'hereu, la pubilla, el fadrí, la dama. Ah, el pubillatge, que es diu. Clar, jo sóc l'hereu de casa, és veritat. Sóc el noi. Bueno, tinc una germana que és més gran, però vull dir, normalment, encara fos la germana més gran, l'hereu era el noi, no? O no, ostres, m'estic fotent un embolic que no veig, és que no puc parlar més que no sigui d'esports, perquè ara aquí començo a entendre una mica després de tants anys. Doncs escolta, Josep, doncs heu fet alguna cosa ja, esteu practicant, què feu amb el món de l'hereu i les pubilles? Bueno, és el món del pubillatge, doncs a les festes majors d'on també hi ha pubillatge, doncs es fa, tu vas allà i es fa una petita cercavila pel poble en qüestió. I després es fa, com vam fer aquí a Porreig, la cerimònia de vestició i desvestició dels hereus i les pubilles, doncs tu també ets present allà i ets present a la vestició. Ah, molt bé. Llavors doncs, et pots quedar a dormir o ja tornes al teu poble. Ah, et conviden allà, al mateix poble on vas? Sí, allà com un pica-pica a sopar i llavors pots anar o... bueno, és lliure. Jo no, encara n'he fet cap sortida, vull dir, no, encara no sé molt bé com va, eh? Però perquè m'han explicat una cosa així. Molt bé, Josep Vilardell, doncs espero que t'ho passis molt bé, igual com aquí la teva secció que comença ara mateix del bàsquet, eh? Has passat la primera prova, el primer examen després del teu pubill, eh? Pubillatge, eh? Doncs vinga, va, Josep, però on vas començar? Va. Sé que vaig parlar amb el president abans, no sé si t'he contestat bé, com que estem en tema de la publicitat i tota la història, vaig parlar amb el president de la federació, amb el president del bàsquet, Berga, i em va dir que no hi havia bàsquet femení sènior. Vale. Vale? Masculí, sí, masculí és el de sempre, el que ja diem sempre cada setmana, i de femení parteixen a partir del júnior, eh? Després algun dia tindrem el president del Berga, esperem, i parlarem amb ell ja que es faci... Vale. Com va tot això? Doncs res, comencem, com sempre, per equip Porreig, per l'equip de casa, i com sempre per les més petites de totes, el mini femení, que ha jugat avui al matí a 11:15, Club Bàsquet Porreig, Vilatorta, Elephants, i el resultat ha sigut de 27 Porreig, 71 Vilatorta. Resultat bastant negatiu, però bueno, com sempre diem... Bueno, deixa'm tirar aquesta música, que ara parlant de resultats negatius i amb aquesta musiqueta em ve una altra cosa al cap, eh? No, però és el que diem sempre, que Porreig és un poble petit i, clar, no pots fer tots nois o noies de la mateixa edat i sempre has d'agafar nois i noies més petits i sempre costa doncs, equilibrar-te amb equips de ciutats més grans, o pobles més grans. Molt bé. Bé, doncs continuem amb l'infantil femení, que marxa cinquè amb un partit guanyat i quatre perduts i que juga avui a les 12, Club Bàsquet Porreig, Jubiat Seu. O sigui que ara està jugant al pavelló, doncs si voleu anar al pavelló a veure l'infantil femení, encara hi sou a temps. Molt bé. Perquè fa el premi masculí Trofeu Nesquik, juga avui a les 10, Sat Confals Bàsquet Berga, Club Bàsquet Porreig. Entenem que el partit ja ha acabat, però no, encara no tenim resultat. Doncs si durant el programa tinguéssim resultat ja el faríem saber. Molt bé. Perquè fa el mini masculí també Trofeu Nesquik nivell C, aquesta setmana descansarà, per tant no tenim resultats i la setmana que ve ja tornarà a jugar. Perquè fa el júnior masculí nivell B, que marxa amb una molt meritòria quarta posició, amb 7 partits jugats, 5 partits guanyats, 2 partits perduts, juga avui a les 4, demà a les 4 al pavelló, Club Bàsquet Porreig, Restaurant Cal Marçal, Bàsquet Sama Vilanova, GMB. I finalment, perquè fa el primer equip, que juga a tercera catalana i marxa 11 amb 9 partits jugats, 3 partits perduts i 6 partits... 3 partits guanyats i 6 partits perduts, que la setmana va perdre de 2 punts contra el Corbera fora 76-74, juga també demà a 6:15 després del júnior Club Bàsquet Porreig, ASFE Sant Fruitós. L'ASFE que marxa primer amb 9 partits guanyats i cap de perdut. Per tant, i marxa primer, per tant, és partit important contra el líder de la competició. Molt bé. Animem, doncs, a la gent a que assisteixi a la pista a animar el primer equip, veiem si aconsegueix una victòria. Molt bé. Escolta, i el Navàs, com anem? Bé. Bueno, anar fent... Jo vaig debutar la setmana passada amb els 25 per allò de la mà, i, bueno, clar, el problema que tenim nosaltres és que tots som així estudiants, i entrenem molt poc quan podem. Però i la setmana aquella frase típica I love this game, eh? Sí, vull dir, és això, per amor al bàsquet, disfrutar i... Sí, no, que ens ho passem bé i intentem lluitar els partits, eh? Com aneu per això? Doncs no anem gaire bé, anem amb 2 partits guanyats, 5 perduts, però a la cua de la classificació. Vale, doncs vinga, va, deixem-ho, que avui portarem moltes males notícies del bàsquet, eh? Anem per repassar la tercera masculina, fase prèvia, grup 3, eh? No, perdó, aquesta és ja l'hem repassat. La primera categoria masculina, eh? Fase prèvia, grup 3, estan a la desena de jornades. Josep, què n'has de dir? El Vic Bàsquet Berga, bueno, ja t'he comentat que no ho he sabut trobar, avui el... com anaven. No tens? No ho tinc. Ah, doncs vinga, Club Vic Bàsquet, Vic Bàsquet Berga, Club Bàsquet Ipsi, Otto, Schild. Doncs la classificació la mana Martinenc amb 18 punts, Lliçà damunt marxa a la segona posició amb 17 i el tercer recanvi és Gaudí, Club Bàsquet Mollet B amb 16. També hi ha la representació del Manresa, la Salle Manresa, que marxa a la novena posició amb 13 i el Club Bàsquet Vilatorrada, que marxa 11 amb 12 punts. Que fa aquest partit? Doncs el Vic Bàsquet Berga marxa a la 14a posició. De 9 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha perdut 7. 11 punts total, mentre que el seu rival d'avui, el club bàsquet Ipsi, Otol Silt, marxa a la desena posició, ho fa una miqueta més bé. Dels mateixos partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha perdut 5, amb un total de 13 punts. Són dos punts de diferència que es porten. El Berga ha començat una mica... Bueno, estan també la nova categoria. Sí. I sí, van començar potser més bé, han tornat a baixar una miqueta, sembla que van fent els tir i arronsa, depèn de, suposo que el rival que els hi toca, no? Sí, bueno... ja ha passat també l'any passat amb el Navàs quan va pujar a primera, que és una categoria que costa adaptar-s'hi i al principi sempre és això, una miqueta d'irregularitat, però a mesura que va avançant la temporada suposo que també anirà trobant el seu lloc. Molt bé, Josep, escolta, va, anem primer pel Manresa. Doncs sí, el Manresa, que juga aquest diumenge a 1:15 a fora contra el Bilbao Bàsquet, i que en podem dir, doncs, que el Manresa, que marxa últim amb una victòria i 6 derrotes, no acaba de trobar el seu lloc. Recordem que la setmana passada va estar lluitant fins al final amb l'Andorra, vull dir, va tenir bons avantatges que no va saber aprofitar. I, bueno, doncs, és això, si poguéssim tornar a trobar aquell joc que hi havia al principi, que semblava que anàvem més amunt, veiem, és el Manresa, cada any canvia totalment la plantilla, i, doncs, clar, això costa i li costarà agafar el ritme, però bueno. Molt bé, escolta, fem veure que no ha trucat ningú. És que ara estem fent el programa i anem, si parlem un minutet ja anem malament. Escolta, doncs això, de cap victòria de les 11 visites. Diu que la pista de Bilbao Bàsquet és la més esquerpa per al Manresa, amb la del Palau Blaugrana des de la temporada 2004-2005, que no raja, eh? No aconsegueixen... Diu que viatja també cap a Bilbao amb el dubte d'Indàndric. El pivot croat té unes guins de turmell i Lluís Costa és baixa per la seva recaiguda. En canvi, Brian Rush serà demà la novetat contra el Retabet. Doncs aviam si aconsegueixen trencar aquesta mala ratxa i aconsegueixen, doncs, la segona victòria, perquè són 5 els equips que estan amb dues, 4 els equips que estan amb dues victòries, però amb un partit més, per tant, si aconseguís la victòria es posaria fora de descens. Però bueno, ja ho sabem que l'ACB és una competició molt complicada, i a més amb equips de prop pressupost que no poden, que han de canviar cada any la plantilla totalment, com és el cas del Manresa. Bueno, ja em sigui a sort. Per què fas altres dos equips catalans? El Divina Joventut juga contra la València a casa 6:45 avui, i el Barça, que ve d'una estrepitosa derrota contra el Madrid, va, no serà juga tant. Demà a 12:15, també... demà al matí 12:15. Va, anem-ne a parlar d'això. Tenim 2 minutets, Josep. 2 minutets per parlar de la debacle. 2 minutets per, si vols parlar, només deixem el Barça va perdre i vols passar algú de la NBA. Tenim 2 minuts de secció. Bueno, doncs dic que aquesta, doncs, estem acostumats a aquesta nova NBA europea que tenim aquí amb moltíssims partits. Doncs el Barça va jugar 2 partits aquesta setmana, 2 derrotes. Amb la d'ahir bastant estrepitosa, vull dir històrica, va perdre de 40 i escaig punts. I doncs, malgrat que estava quart abans de començar aquesta setmana, per tant, una molt bona classificació tenint en compte els equips que hi ha, s'han anat a la cua de la classificació i ara 6è per la cua amb 4 victòries, 4 derrotes. El que estem veient és que tots els equips d'Euroliga són de molt nivell, per tant, tot està molt igualat i a la mínima que perds un partit te'n vas fora dels 8 primers i dius adéu a la temporada. Guanyes un, et fiques dalt de tot. Només hi ha el CSK, només amb una derrota, que està molt llançat. Ara estem fora, Josep, ara estem fora, doncs, no? Pel que entenc. Sí, vull dir, estem ara 12ens i hem de ser 8ens per entrar. Per tant, estem bastant lluny. Josep, escolta, i això, a què li treus aquesta derrota? Tot i que la gent del Palau va aguantar fins al final, fins que van tornar a sortir dels jugadors com es diu, dels vestuaris. Bueno, és van això. Van aguantar aplaudint fins que van sortir, eh? Vull dir, clar, també manca de moltes lesions, molts partits. Què va ser per tu? Tot suma. Però és això, el Barça encara no ha fet cap entrenament amb tots els equips, amb tots els jugadors de la plantilla. I això influeix molt, perquè quan tu aconsegueixes entrenar amb tots els jugadors pots consolidar els sistemes, pots, doncs, agafar confiança amb tots els teus companys d'equip. En canvi, si encara no has pogut fer cap entreno amb tots els jugadors, doncs és impossible agafar aquest feeling d'equip. I és això, a vegades tens sort i les pilotes entren, però quan no entren no tens un fons d'armari, doncs, per jugar el partit, i doncs aconseguir victòries. És això que està passant al Barça, que aconsegueix una molt bona, portava una molt bona ratxa de 6 partits seguits, però clar, quan els jugadors que porten 6 partits seguits jugats fent-ho molt bé es cansen, doncs no tenir un fons d'armari, perquè en realitat el tens, però el tens lesionat, doncs passa això que decau una miqueta doncs, en aquest cas els resultats, i ahir contra el Madrid doncs, es va veure molt plasmat. Però malgrat això, aquest Barça d'aquest any doncs, està jugant molt més fluid, mouen més la pilota més ràpid, que potser els altres anys amb el Pasqual no es veia tant, però aquest any amb el Barzocas doncs, està intentant doncs, potenciar doncs, aquest joc més ofensiu, més de cara a la galeria, podríem dir-ho d'alguna manera. Ho viuen, aquests entrenadors, o bàsquet, també. Veus sí, mouen amunt i avall, criden, van gesticulen... Sí, vull dir, és clar, el bàsquet és un joc de segon a segon, vull dir, tots els segons contenen. I, doncs, res, tancar amb l'NBA, tancar amb que Pau Gasol ja s'ha acabat d'instaurar el nou sistema dels Spurs i que ja, doncs, és un nou Spurs més amb aquest joc del Popovich que va instaurar quan va arribar i que li ha portat a guanyar 5 anells. Perquè fa el Marc, doncs, crec que ja porta 2 triples decisius amb 10 partits jugats, per tant, realment també s'està considerant com un All-Star. I el Ricky, que malgrat perdre aquella lesió que el va doncs, tocar una miqueta, doncs segueix amb bon peu. Vull dir, el de sempre el tiro, però sempre està allà el triple-doble, amb 8 assistències, 7-8 rebots, 10-11 punts, vull dir que està sempre allà amb un equip molt jove. I finalment, doncs, destaca el paper de l'Àlex Abrines, que va, vull dir, està sent un jugador de rotació, que és difícil arribar a 9 i a més va ser un 34è del draft del 2014. Però ja s'ha sentat com un jugador que entre els seus 15-20 minuts els té, avui ha fet 10 punts, malgrat que ha fet un 2 de 7 en triples. Ja ho va dir l'altre dia ell mateix, que l'NBA no s'interessa tant que selecciones un bon tiro, sinó que tiris. Si falles, molt ja et canviaran, però tu tira. Perquè potser els 3 primers no t'entren, però els 4 següents sí que t'entren. I, bueno, doncs fins aquí doncs, tancar la informació del bàsquet. Molt bé, Josep, moltes gràcies per tenir-te aquí. Si es veus ara sovint, sabem que ho fas, quan pots, vens. Moltes gràcies, Josep. A vosaltres. A l'altra banda tenim l'Albert Planes. Albert, sí o no? Bon dia. Sí que hi és, Albert, escolta, que et poso sí. La musiqueta, espera't, I el Josep Vilardell aquí. Sí, que li vols dir alguna cosa? Sí. Quin dia juguen al Barça i al Madrid? Ja van jugar, Albert. Tu vas perdre. Ja va jugar al Barça, Sí. Bueno. Va jugar al Madrid, el Barça s'ho mirava una miqueta. Va jugar allà al Palau. Hi va haver un equip que anava disfressat del Barça. Bueno, és el que passa. Ara, amb aquesta Eurolliga, la mínima que et despistes ja estàs 30 sota, però bueno. Sí, Déu-n'hi-do, Bueno, això també pot, qualsevol dia es pot girar la truita i és el que dius tu, el Josep, que tots els partits són molt igualats. Sí, Els equips són molt igualats i qualsevol pot obtenir un resultat així de bèstia com el pot tenir més ajustat. I a més, que, ja ho he dit ara, que partint d'en salvar-se encara sobre no ha fet cap entreno amb tota la plantilla al complet i això influeix molt amb el feeling entre els jugadors. Vull dir que... Està molt de mala sort. Vull dir, és per estar enfadat, però també és per entendre el que està passant amb les lesions, estàs canviant d'entrenador... vull dir, amb aquesta Eurolliga no tens temps per modificar perquè a la mínima estàs fora, però també cal donar una miqueta de temps. Va, prou, Albert, som-hi! Molt bé! Però passa Vinga, la musiqueta. Vinga, va, aixequi en marxa, Pep! Albert Planes, que no ha vingut aquí a l'estudi, però que vol ser-hi també per telèfon, per parlar del futbol base, clar que sí, Albert, tot teu. Soc invisible, Pep. Vinga, comencem. Tenim la jornada 8 en marxa, Alguns dels partits, doncs, com et deia, ja han acabat. Tenim jornada 8 en marxa, però abans de res, deixa'm dir-te, doncs, que estan jugant... Tenim un partit també de la primera divisió en marxa i una sorpresa, entre cometes, no?, a Riazor s'està jugant al Deportivo Sevilla i minut 18 de la primera part... Sí, se m'has avançat, Albert. Deportivo 1, Sevilla 0, Pep. Ah, gol? Gol del Deportivo, ha estat en el minut 1 de partit. En el minut 1 ha marcat Babel, amb una rematada de cap, Per tant, ara mateix, minut 18, Deportivo 1, Sevilla 0. Sorpresa, entre cometes, no? perquè el Deportivo també estava molt malament, però el Sevilla venia d'una gran ratxa. I ara sí, hem dit això, doncs anem al futbol base de la nostra comarca, comencem per la categoria pre-Benjamí, grup 53. Albert. Ja tenim resultats definitius. Per exemple, Albert, comencem amb un resultat humiliant, també. Albert, diguem. Albert, t'estic picant a l'ullet, eh? M'estàs picant l'ullet? Vaig a buscar aigua, eh? Ah, val, val, val. Val, perquè clar, el telèfon encara no et veig, però bueno, tu t'arribarà. Com et deia, Pep, comencem amb un resultat humiliant. Joanenc, 15, Beganès, 0. Gironella, 2, Fruitusenc, 2, Solsona, 4, Berga, 4, i tenim un derbi també que s'ha, als últims moments, doncs, s'ha decantat de cara de l'Avià. El resultat final ha estat Avià 2, Porreig 1, un derbi molt interessant, eh? La classificació provisional, doncs, d'aquesta categoria pre-Benjamí, grup 53, l'encapçal, el Jurenc i el Berga, i el Porreig, tots 3, amb 18 punts. El que passa és que el Porreig, doncs, amb la derrota d'avui, i el Berga amb l'empat, deixen el Joanenc clar favorit, en aquest cas clar favorit a la primera posició, de moment. Té 21 punts, mentre que el Berga en suma 19 i el Porreig 18, després de la jornada d'avui, recordem. Avià 6è amb 12, i almenys els 3 punts serien 15, i el Gironella i el Beganès encara no han sumat ni un punt en aquesta, en aquestes 8 jornades. Ànims, nois, i a veure si el nou pot ser la bona. Passem a la categoria Benjamí, tercer divisió, grup 12. També tenim resultats definitius. Per exemple, la Salle 8, Berga 0, ja veieu que comencem forts. Porreig B 1, Gimnàstic C 7, Manresa 7, Avià 0, Puigcerdà 2, Beganès 5, aquest ja per sort és més normal, i pel que fa a l'altre equip berguedà que tenim en aquesta categoria, el Gironella, doncs aquesta setmana té jornada de descans. La classificació provisional, el Santpedor és líder amb 21 punts, la Salle més els 3 punts d'avui en suma 21, gràcies al partit d'avui, el Beganès també amb els 3 punts d'avui, en aquest cas en suma també 16, i el Gironella és quart amb 12, l'Avià desè amb 6, i el Porreig i el Berga encara tampoc han sumat en aquestes 8 jornades. Això és bastant inèdit, que ni el Berga ni el Porreig, dos equips potents, en aquest cas, en aquest Benjamí, que sempre estan a dalt tots els anys, doncs no hagin sumat ni un punt. Està sent difícil de moment la temporada. Passem a la categoria també de la Benjamí, però en aquest cas la de primera divisió, grup 6. Ja sabeu que aquí tenim dos representants de la nostra comarca, que són el Porreig i el Berga. S'està jugant un interessantíssim partit al municipal de Porreig, és el Porreig Rubí, el Porreig Júnior, l'equip de Rubí, que és 6è amb 10 punts i que li està plantant moltíssima cara al Porreig, un Porreig doncs, que de moment hem de dir que és, la classificació és 14è, però que li està plantant moltíssima cara, s'ha avançat el Porreig, ha empatat el Júnior, el Porreig ha marcat el segon, el Júnior també, i a falta de pocs moments pel final, diria que estan a l'últim quart ja de joc, recordeu que són 4 quarts en aquestes categories de futbol 7, el Júnior ha marcat el tercer, per tant estan als últims compassos del partit i de moment 2-3, encara no s'ha acabat, encara és possible un empat, i l'altre partit que tenim és el Berga, amb el Can Rull Romul, aquest sí que ha arribat ja al final, s'ha acabat fa molt poca estona, Can Rull, Berga 1, Can Rull Romul 6, un Can Rull que és el primer i té 19 punts, per tant el líder fent de líder a la capital del Berguedà. La classificació al Berga és 306 i el Porreig, com us deia, és últim amb 5 del 16 al 10, en aquesta, perquè veieu l'igualat que està, aquesta categoria, del 16 al 10 i van 3 punts. Per tant, una victòria et pot catapultar les posicions ja de la primera taula, diguéssim, dels 8-9 primers equips que ja fa... ja pintes més bé la cara, no? Podríem dir que pintes més bé la cara, perquè, clar, del 9 al 18 mai te'ls mires tant. Canviem, passem a la categoria Laví, tercera divisió, grup 7. En aquests moments, dos resultats definitius, no, un, l'altre encara s'està jugant, tenim un Berga-Joanenc, el resultat és de Berga 3, Joanenc 9, i en aquest cas el Beganès-Callús, de moment 1-1, instants finals del partit, també. La classificació, Puigcerdà 21 punts, Solsona 19, Navàs tercer, amb 16, Porreig 12 amb 6 i el Berga és últim amb 2 punts. Un Porreig que ens hem descuidat que jugarà demà, demà a 1:45 del migdia, aquesta categoria la es jugarà al municipal el partit, en aquest cas, entre el Porreig i el Beganès. Passem a futbol 11, categoria infantil, grup 27. Tenim només un partit, un resultat definitiu, que ha estat el que s'ha acabat fa poca estona al camp d'esports de Solsona, entre el Solsona i el Beganès, resultat final 5-0, i la resta són resultats en joc, partits en joc. dos partits en aquest cas, el Municipal Alfons Gonfaus, el primer quart d'hora de la segona part, ara mateix primer quart d'hora de la segona part, d'un interessantíssim, diria jo, derbi berguedà entre l'Avià i el Berga, està sent molt i molt igualat, i només als instants finals de la primera part l'Avià ha pogut marcar el gol que de moment li dona avantatge en el marcador. Avià 1, Berga 0, i a punt d'arribar-se al descans tenim també el Gironella Santpedor, un Santpedor que és un 0 amb 6 punts i que està aguantant, sembla ser de moment, molt bé també al camp del Municipal de Gironella. Classificació, Berga seria líder amb 16 punts. Segon i tercer, el Porreig i l'Avià amb 15. El seguir el Gironella, 7è, amb 10. El Beganès, penúltim, amb 1 punt. Lamentablement, el Beganès, sí, en aquesta categoria li està costant cada any moltíssim. I acabarem els nois amb la categoria cadet, segona divisió. Grup 21, un partit per demà al matí en aquest cas, avui no hi ha partits, demà al matí al Municipal, entre el Porreig i el Fruitusenc, a partir de 2:15, el Fruitusenc, que és 13è, amb 2 punts. I la classificació, el Cardona és líder amb 21, Sallent 16, segon, Navàs 14, tercer, i el Porreig és 11è amb 3 punts. I per acabar, les noies. I recordeu que estem treballant moltíssim per intentar que tots els clubs de la comarca puguin ser presents cada setmana en aquesta secció, si més no les categories A. Però està sent difícil, doncs, poder que els clubs ens puguin donar, doncs, en aquest cas, els llocs, les adreces, diríem, les adreces de les contrasenyes per poder accedir en aquest... En aquestes categories que tenen. Però hi estem treballant i seguríssimament abans de la cara al descans nadalenc segurament ho tindrem. Acabem amb les noies. La infantil cadet, un resultat definitiu, només tenim un equip, també és el Porreig, un resultat d'escàndol, eh? Porreig 16, Ullastrell 0. Un Ullastrell que és de 6 i té 2 punts i direu... És de 6 i té 2 punts i li ha clavat... És l'últim, no, l'Ullastrell? No, és de 6 i té 2 punts, per tant, no és últim i ha estat un resultat d'humiliació, 16-0, eh? Classificació, líder provisional, Badia del Vallès, 21 punts, el Manresa és segon, el Manresa i el Santa Perpètua de Mogoda són segons i tercers amb 18 punts, el Porreig és quart amb 12, més aquest partit més, més aquest punt, més aquest partit que ha aconseguit la victòria, són 3 punts més i en aquest cas seria ja quart també amb 15, per tant, molt a prop del tercer classificat. I Pep, ets aquí? Molt bé, Albert, eh? A l'esforç que estàs fent, oh, ja ho sabem, l'esforç bueno, que estàs fent perquè... Per poder intentar acabar 2:15, eh, Pep? No, cert. A 2:15, ja anem tard, eh, Albert? Minut 26, Riazor? Eren menys 5. Vinga, va, doncs, ens hem allargat amb el bàsquet. Començat a més 5, eh? He començat. Clar, digue'm. Clar. Escolta, Albert, ja retirem la roba fora. Escolta, una altra cosa. Fins d'aquí una estona, Pep. Sí. Per cert, em trobaràs ja, no sé, esperem, en bones condicions de cobertura, a les carreteres del Bages, eh? Perquè ja em trobaràs en el meu hàbitat natural, que és les carreteres. Sí. I seguint el Rally 2000 Viratges, que ja està en marxa i que no diré res, perquè, clar, m'heu d'escoltar per saber com està la classificació. Déu-n'hi-do, la golejada de les noies, per això? Sí, sí, 16-0, Déu-n'hi-do, sí, sí. 16-0. Molt bé, Albert, sí, sí. Doncs vinga, ens trobem. Vinga, fins ara. Fins ara. Adiós. Adiu. Ah, ja si tenim un minutet. 28, falten 2 minuts. Podem repassar el futbol femení abans de la publicitat. I començarem per la Lliga Segona Divisió Femenina, grup 2. Estem a la 8a jornada. Montmajor Futbol Club, Òdena Club Esportiu, el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Joan Martínez Vila. És líder l'Igualada amb 18 punts. El segon és l'Olesa, 87 amb 16. El femení, l'Anu Manzarot, és tercer amb 15. El quart marxa el Gimnàstic de Manresa Club amb 13. Tanca la categoria el Vilomara Club de Futbol amb menys 3. Menys 3 punts de sanció. Pel que fa, doncs, el partit d'avui és Montmajor Futbol Club, que marxa a la desena posició amb 7 punts. De 7 partits jugats, ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4. 14 gols a favor per 21 en contra. Mentre que l'Òdena Club Esportiu ho fa igual una mica més bé, eh? Una mica més bé, diguem, perquè porta un puntet més, marxa a la novena posició un lloc per sobre. De 7 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 13 gols a favor per 9 en contra, un partit de rivalitat total, eh? Montmajor Futbol Club, Òdena Club Esportiu, desè contra novè, 7 punts contra 8 punts, serà demà el Municipal de Montmajor a partir de les 12 del migdia.

Vinga, com sempre, passen 5 minuts de 2 quarts. Anem a repassar, ja canviem de gènere, anem a repassar l'agenda del masculí. Quarta catalana, grup 4, estem a la desena jornada Olost Futbol Club, Taradell, Unió Deportiva B, el camp municipal d'Olost de Lluçanès i l'àrbitre Robert Gómez Sala és líder al Vic Unió Esportiva Club B amb 21 punts, els mateixos que Ceba Unió Esportiva, que ostenta la segona posició ara en aquests moments. Aigua Freda, Club Esportiu, 19 punts, és el tercer. Mentre que l'Olost Futbol Club marxa a la 13a posició amb 4 punts, de 9 partits jugats ha guanyat un, ha empatat un, ha perdut 7, 17 gols a favor per 34 en contra, mentre que el Taradell Unió Deportiva B marxa a la 9a posició amb 10 punts, de 9 partits jugats ha guanyat 2, n'ha empatat 4, n'ha perdut 3, 12 gols a favor per 14 en contra. Doncs, com dèiem, l'Olost Futbol Club Taradell Unió Deportiva B, el que és el mateix, 13 contra 9, 4 punts contra 10 punts. Aquest partit el podreu veure al municipal Olost de Lluçanès. Serà avui a partir d'un quart de 4. Anem a la quarta catalana, grup 1. Estem a la desena jornada. Berga, Club Esportiu B, Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Pedro Blanco Moreno. És quarta l'Artés Futbol Club amb 16 punts. El Sallent, Club Esportiu B, 5è amb 14, els mateixos que Calders Club de Futbol, que és 6è. O sigui que, també tenim aquí doncs, el Berga, el que buscàvem. Berga, Club Esportiu B, que marxa a la 7a posició, amb 12 punts, de 8 partits jugats, ha guanyat 4, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 4, 21 gols a favor per 14 en contra, mentre que el Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, marxa una posició per sota, a la 8a, també amb els mateixos punts, de 8 partits jugats, ha guanyat 4, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 4, 20, 13 gols a favor per 14 en contra. Ja han fet els mateixos gols que el Berga, Club Esportiu, però n'ha fet menys, El Berga, Club Esportiu B, n'ha fet 21, mentre que el Sant Llorenç de Morunys n'ha fet 13. Aquest partit el podreu veure doncs, al municipal de Berga. Berga, Club Esportiu B, Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, va, baixem la musiqueta per dir que el Casserres Club de Futbol juga amb el Beganer, Centre Cultural Recreatiu, la Guaua. El nostre partit, el nostre segon partit, Guaua, sembla impossible, eh? El camp municipal de Casserres i l'àrbitre Pasqual Méndez Real. És real, el veureu real allà, el camp, eh? Casserres Club de Futbol, que marxa a la 12a posició amb 8 punts, de 9 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 15 gols a favor per 26 en contra, mentre que el Beganer Centre Cultural Recreatiu marxa a la 14a posició, dos llocs per sota, amb 4 punts, la meitat, de 9 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7, 18 gols a favor per 27 en contra. Casserres, que està en la sala de 118 metres. L'estat del temps serà amb intervals de nuvolositat. La probabilitat de precipitació d'un 35%. La cota de neu estarà instal·lada sobre els 2.100 metres. La temperatura mínima i màxima rondarà entre els 4 i els 14 graus. Li fotem una mitja a quina hora juguen a les 4. Estaran a 11 graus. Direcció i velocitat del vent, que serà de l'oest, de ponent, a 15 km hora. I l'índex ultraviolat màxim 2, que és un índex ultraviolat baix. Casserres Club de Futbol, Beganer Centre Cultural Recreatiu, el que és el mateix, 12 contra 14, 8 punts contra 4. Aquest partit el podreu veure al municipal de Casserres demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, un altre, Puigcerdà Club de Futbol, Gironella Club de Futbol Atlètic B, el camp Puigcerdà Club Esportiu i l'àrbitre Jorge Santos Ventura. El Puigcerdà, que és líder de la categoria, marxa amb 22 punts, de 8 partits jugats n'ha guanyat... Perdó, com ho hem fet, això? Això ho tenim una mica embolicat, deixem-ho... perquè si no em fotré un lío aquí... Vale, de 22 punts, porta la Puigcerdà Club de Futbol, és líder. De 8 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 1, n'ha perdut 0, 21 gols a favor per 4 en contra, mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic B marxa a la 13a posició amb 6 punts, de 9 partits jugats un més, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 8 gols a favor per 18 en contra. Puigcerdà Club de Futbol, Gironella Club de Futbol Atlètic B, el que és el mateix, primer contra 13, 22 punts contra 6 punts. El podreu veure al camp Puigcerdà Club Esportiu demà a partir de 2:15. Navàs, Club Esportiu Montmajor Futbol Club, el camp, la Devesa de Navàs i l'àrbitre Ramon Ricard Comella Gil és el segon, el Callús Club de Futbol amb 21 punts, els mateixos que precisament té el Navàs Club Esportiu, que és tercer, però la novena posició hi trobem el minorista Sagrada Font Unió Esportiva B amb 10, el desè és la Monistrolenca Grup Esportiva també amb els mateixos 10, però marxa la desena posició. El Navàs, com deia, més tercer amb 21 punts de 8 partits jugats, ha guanyat 7, no ha patat cap, n'ha perdut un, 21 gols a favor per 8 en contra, mentre que el Montmajor Futbol Club marxa a la 11a posició amb 8 punts de 8 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, 11 gols a favor per 15 en contra. Navàs Club Esportiu Montmajor Futbol Club, tercer contra 11, 21 punts contra 8, el podreu veure això al camp de Devesa de Navàs, serà precisament demà a partir de les 5 de la tarda. Vinga, pugem un graó, anem a la tercera catalana, grup 7, 12a jornada. Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol Pirenaica Futbol Club, el camp municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Moura Belach. Pam. Això, doncs, Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, que marxa a la 16a posició amb 9 punts, de 11 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 6, 11 gols a favor per 17 en contra, mentre que la Pirenaica Futbol Club va a la quarta posició amb 22 punts de 11 partits jugats, ha guanyat 7, ha empatat 1, ha perdut 3, 30 gols a favor per 16 en contra. Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol Pirenaica Futbol Club, el que és el mateix, 16 contra 4, 9 punts contra 22 punts, el podreu veure al camp municipal Sant Jordi de Cercs i serà avui a partir de les 4 de la tarda. Joanenc Futbol Club, el Banc Club Esportiu, el camp municipal Sant Joan de Vila Torrada i l'àrbitre Rafael José Almeida Chávez és líder Cantries amb 28 punts. El tercer trobem el Vila de Cavalls Club de Futbol amb 26 punts. El Sant Padó Club de Futbol marxa la vuitena amb 15 punts. El Cardona és 12 amb 12 punts. I el Vilomar Club de Futbol el trobem a la 17a posició amb 9 punts. Pel que fa el Joanenc Futbol Club, marxa la segona posició amb 26 punts. De 11 partits jugats, ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1. 33 gols a favor per 15 en contra. Mentre que l'Obert Club Esportiu marxa a la 18a posició amb un punt, d'11 partits jugats, n'ha guanyat cap, n'ha empatat un, n'ha perdut 10, 9 gols a favor per 32 en contra. Joanenc Futbol Club, el Obert Club Esportiu, que és el mateix, doncs, segon contra 18è, 26 punts contra 1. Aquest partit el podreu veure al Municipal Sant Joan de Vila Torrada d'avui a partir de les 4 de la tarda. Vinga, l'últim, Súria Club Esportiu Porreig Club Esportiu, el camp municipal d'esports de Súria, l'àrbitre Pere Llorenç Costa Jussà Gómez. Marxa a la 6a posició, Fruitosenc Futbol Club, mentre que el Súria és 7è Club Esportiu, Súria Club Esportiu és 7è, marxa amb 17 punts, també el mateix que el Fruitosenc, que va 6è, amb 11 partits jugats, ha guanyat 5, ha empatat 2, ha perdut 4, 19 gols a favor per 17 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu marxa a la 5a posició, amb 20 punts, d'11 partits jugats, ha guanyat 6, ha empatat 2, ha perdut 3, 24 gols a favor per 14 en contra. Súria Club Esportiu, Porreig Club Esportiu, 7è contra 5è, 17 punts contra 20. Aquest partit el podreu veure al Municipal d'Esports de Súria, serà demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, fem el replanet perquè estem mantenim a la tercera catalana, però estem al grup 6 a la 12a jornada. Via Unió Esportiva B, Escuela Futbol Bonaire, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Raúl Venegas Cárdenas. És líder la Sabadellanca Unió Esportiva amb 31 punts, segon és Montcada Club Deportivo amb 25, i trobem la Via Unió Esportiva B, que marxa a la desena posició. Bona temporada, amb un grup que desconeixem totalment, amb una categoria que també és nova. Marxem desens, 16 punts, de 11 partits jugats n'hem guanyat 5, n'hem empatat 1, n'hem perdut 5, 23 gols a favor per 27 en contra. L'Escola de Futbol Bonaire, doncs, marxa a la tercera posició amb 23 punts, de 11 partits jugats n'hem guanyat 7, n'han empatat 2 i n'han perdut 2, 31 gols a favor per 19 en contra. Repetim, Avià Unió Esportiva B, Escola de Futbol Bonaire, desè contra tercer, 16 punts contra 23 punts. Aquest partit el podrà veure, doncs, aquí a casa, ben a tocar al costat, Avià Municipal Alfons Gonfaus, avui a partir d'un quart de 5. Seguim continuant pel replanet, tercera catalana, grup 5, dotzena jornada, Borgonya, Club Deportiu, Pradenc Futbol Club, el camp municipal de Borgonya, i l'àrbitre Marcos Baroñas Bravo. És líder l'Oar Vic amb 27 punts, Sant Julià de Vilatorta és segon amb 21, el Mollà Club Esportiu és tercer ara mateix amb 20 punts, a l'Avinyó el trobem doncs a la 18a posició, Avinyó Club Esportiu amb 6 punts. Doncs el Borgonya Club Deportiu està amb 15 punts, a la 15a posició, amb 11 punts, de 11 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6, 21 gols a favor per 25 en contra, mentre que el Pradenc Futbol Club marxa a la 7a posició, amb 16 punts, de 11 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 5, 24 gols a favor per 19 en contra. Borgonya Club Deportiu, Pradenc Futbol Club, 15 contra 7, 11 punts contra 16 punts. El podreu veure al camp municipal de Borgonya. Serà precisament avui a partir d'un quart de 4. Vinga, segona catalana, grup 4. Estem a la 12a jornada. Mata de Pera Futbol Club, Berga Club Esportiu, al camp municipal de Mata de Pera, i l'àrbitre Rubén Serra Sanz. S-té ara per ara el Sallent Club Esportiu amb 18 punts, mentre que el Matadepera Futbol Club ostenta la 8a posició amb 17 punts. De 11 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4, 15 gols a favor per 15 en contra. Mentre que el Berga Club Esportiu marxa a la 11a posició amb 14 punts. D'11 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 16 gols a favor per 18 en contra. Repetim, Matadepera Futbol Club, Berga Club Esportiu, el que seria el mateix, 8è contra 11è, 17 punts contra 14 punts. Això ho podreu veure al municipal de Matadepera, serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. També tenim el Gironella Club de Futbol Atlètic, les franqueses Club de Futbol al camp municipal de Gironella, i l'àrbitre Javier Martín Varas. És líder Can Roll, Rúmulo Tronchoni, Club de Futbol, amb 25 punts. Les franqueses, Club de Futbol, que marxa segon amb 24. Sant Quirze de Vallès, Futbol Club, que marxa tercer amb 22 punts. El Gironella, Club de Futbol Atlètic, el trobem a la 14a posició, amb 13 punts. De 11 partits jugats, ha guanyat 4, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 18 gols a favor per 22 en contra. Mentre que les franqueses, Club de Futbol, marxa a la segona posició, com deia, amb 24 punts. De 11 partits jugats, ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 1, 19 gols a favor per 11 en contra. Gironella Club de Futbol Atlètic, les franqueses Club de Futbol, juguem a casa, juguem com deia el Ponti, juguem a casa, a casa ho fem més bé, perquè el derbi va acabar amb 1-0, tampoc ni per ti ni per mi, quasi bé, 1-0, Palat va guanyar el Berga a casa, per això l'ha avançat, està 1-0, Gironella 14, doncs juguem a casa, Gironella Club de Futbol Atlètic, les franqueses Club de Futbol, el que seria el mateix, doncs 14è contra segon, això sí, ara he vist que marxem jugant contra el segon, però res que colla, podem guanyar a tothom, perdó, però podem guanyar a tothom. 14 contra segon, 13 punts contra 24, que carai, el podreu veure al municipal de Gironella demà a partir de 4:45. I ara sí, pugem un altre graó més, anem a tocar el sostre d'un moment perquè fa aquí a la comarca del Berguedà. Primera catalana, grup 1, estem a la 12a jornada, Llagostera, Unió Esportiva B. Avià, Unió Esportiva al camp municipal de Llagostera, i l'àrbitre és el Bernat Pedrol Boz Mediano. Tenim que l'Avià es desplaça demà al camp de la Llagostera B a partir de les 4 i farà cap moltes baixes. Antoni, Arnau, Torres, Jona i Miqui López. Per al tècnic dels bergadans Pablo Becerril, la Llagostera B és potser l'equip més combatiu del grup. Els seus partits són un cara o creu i si tenen el dia són insuperables. El que passa és que és un grup jove que de vegades no sap competir. Sigui com sigui, amb les baixes que tenim, no és el millor dia per jugar un partit d'aquestes característiques. L'Avià arriba al partit amb el Llagostera després d'haver perdut amb la Fundació Hermes a casa. Això deixa clar que en una lliga tan igualada com aquesta ens obliga a guanyar després d'una derrota, sens dubte. Doncs vinga, ja ho sabeu, aquest partit el podreu veure al municipal de Llagostera. Serà demà a partir de les 4 de la tarda a Llagostera, Unió Esportiva. Bé, Avià, Unió Esportiva, 14è contra 11è, 11 punts contra 13. When I Va, que l'Albert se'ns ens emprenyarà si sent aquesta musiqueta. No en tenim cap més. Espero que vingui aquí perquè ho arreglem, perquè no tenim cap més de motor. Més que més. Aquesta ens identifica una mica. Albert Planes, bon dia. Bon dia, Pep. Bon dia a tothom. Va, som-hi. Som-hi. Va, així de ràpid, Pim-pam, Pim-pam. Sí, sí, escolta, sí, sí. Comencem sí. parlant de la meva secció, que un cop més serà reduïda. Comencem parlant... Home, un minut, Albert. Imagina't. Comencem parlant de motos, Comencem parlant de motos. Bones notícies. Parlem concretament de la Copa Catalana de Resistència a Terra, on els pilots del Motoclub Baix Berguedà, Oriol Oliva i Jordi Serena, es van proclamar campions de Catalunya de Resistència de Terra en la categoria DRS Júnior la setmana passada. En van tenir prou amb una segona posició final a l'última prova de la temporada, com et dic, a la Santa Creu de Joglar, no gaire lluny de nosaltres on estem, a la comarca d'Osona, comarca veïna. Aquesta última prova de la temporada, organitzada doncs, pel Motoclub Lluçanès, va reunir una totalitat de 80 pilots, convertint-se en la segona millor inscripció de la temporada. Hem de dir que en Màster 40, victòria i campionat també per Joan Tor i Marc Socarrats, que més races sènior ja estava decidit el campió, ja havia quedat decidit a l'última prova, la que es va disputar a Fonollosa a finals de mes d'octubre. Bueno, els campions van ser Albert Muñoz i Edgar Riera, i que en Màster 50 va passar el mateix, en aquest cas van ser Jordi Calvo i Joan Vilaplana els que van acabar campions d'aquesta categoria NRS 50, i que van, perdó, Màster 50, i que van ser tercers aquí a Joglar. Altres pilots del Motoclub Baix Berguedà en aquesta prova van ser Marc Calmet i Joan Noguera, 13a posició final en Open, i Guillem Franquesa i Marc Fortet, 15a posició final també en Open. No deixem les motos, perquè aquest cap de setmana es disputa l'última prova del Campionat de Catalunya de Supermotor en el circuit del Carràs, una prova doncs, que, com et dic, acull l'última, és l'última de la temporada, coincideix amb la cinquena i l'última, i doncs, que les categories concretament són 18, Genís Gelada ja té el títol a la butxaca, i en canvi la resta de categories presenten un escenari bastant més incert. Per exemple, la que ens interessa, la SM1, Francesc Cotxarrer intentarà aconseguir un títol que ja té a tocar, i que a més gaudeix d'un avantatge de 32 punts, sobre el segon classificat José Luis Hernández, i que ens sobtaria moltíssim, la veritat, que el Francesc no aconseguís el títol. Esperem explicar-ho bé la setmana que ve. I ara ja anem a parlar de cotxes, que tenim dos ratllis en marxa. El primer, tenim el 56è ratlli 2.000 viatges en marxa, començat aquest matí al tram d'Hostal Nou, inaugurava aquesta prova, seguit del tram de Pinós, i són els dos trams que en aquests moments ja s'han disputat. Els dos trams han estat guanyats pel Josep Maria Membrado amb el Ford Fiesta R5, i en aquest cas, després d'aquests dos trams, la classificació l'encapçala, evidentment, el Josep Maria Membrado amb el Ford Fiesta, seguit de Climent Domingo a 14 segons i 5 dècimes a Aleix Vila. Aleix Vila, en aquest cas, sí, t'ho dic bé, és que no sé si t'ho dic bé. Sí, Aleix Vila i Ignacio Paz, ara tenim els resultats aquí amb un Citroën Saxo, són tercers a 44 segons, 4 dècimes. Josep Anton Domènech, de l'escuderia Junell i Manel Marchand, amb el Citroën DS3, són a 57 segons de Josep Maria Membrado. I hem de dir, doncs, que ara, precisament, està a punt de començar la segona passada pel tram d'Hostal Nou, Es fan dues passades al tram d'Hostal Nou i al tram de Pinós, i a la tarda, a la tercera secció, tenim a les 6 de la tarda, tots aquells que hi vulgueu anar, el tram de Vilaredes, d'11 quilòmetres 16 metres, el tram de Taurons, de 8 quilòmetres 80 metres, el de la Bassa, de 3 quilòmetres 76, el tram de la Bassa, perquè ja serà fosc. És un tram molt ratoner, aquest tram serà a 8:15, i la segona passada per Vilaredes a 9:15 de la nit, per Taurons a 10:15, i a l'última passada per la Bassa, si el primer dia és difícil, imagineu-vos el segon, serà quan faltin 10 minuts per les 11. El podi final i l'entrega de premis serà a 11:45 al passeig Pere III de Manresa. I acabem amb un altre ratlli, en aquest cas el d'Austràlia, l'última prova del Campionat del Món de Ratllis, on de moment i després de 18 trams ja s'acaba la segona etapa. Recordeu que aquí anem 11 hores menys que a Austràlia, per tant allà ja estan a punt de córrer inclús la tercera etapa, s'iniciarà a 9:45 de la nit, començarà aquesta tercera i última etapa, un total de 4 trams, i de moment després d'aquests 18 primers trams el líder és un Volkswagen, recordem que Volkswagen diu adeu a Austràlia, que Mikkelsen, que Latvala i que Sebastián Ogier doncs, es despedeixen de l'equip campió, l'equip que els ha portat tantes i tantes alegries i tantes emocions. I que també en tenim un bon amic com el Jordi Riba, que ara tindrà un rol diferent. Mikkelsen és líder, seguit de Sebastián Ogier 2 segons, que no es despistin perquè el Hyundai de Hayden Paddon és tercer a 12 segons, L'altre, el de Thierry Neuville, és quart a 33 segons 8 dècimes i Dani Sordo l'hem de trobar, el trobem a la cinquena posició a 59 segons 2 dècimes, on Dani Sordo, que va estar penalitzat per arribar tard a un tram el divendres i que va penalitzar 25 segons. Amb aquests 25 segons estaria lluitant amb els seus companys d'equip. Geri Mati Labala, molts problemes al cotxe, el primer dia el trobem 11 a 7 minuts i 33 segons. Com et dic, demà última etapa i com et dic, s'acaba el Mundial, comença el Monte Carlo d'aquí 2 mesos, ball de pilots, perquè el tema de Volkswagen ha fet doncs, que ara comenci un ball de pilots interessant. Veurem on acaba UG. Això, aquest és el meu flash motor, Pep, que ho sàpigues. Ja està, doncs. T'has superat, no? Veurem on acaba UG, però el que més sembla ser és que anirà a M Sport, a l'equip fort, a l'equip fort. Possiblement dilluns, estigueu molt atents a això, que possiblement dilluns sabrem on Sebastián Ogier acaba. Segurament serà l'equip M Sport amb Malcolm Wilson de director i seguríssimament sota el patrocini de Red Bull. Ara falta saber Geri Mati Labbala i Andreas Mikkelsen si finalment firmaran contracte amb l'equip Toyota. D'altra banda, un equip Toyota doncs, que aquests dies continua fent test per les nostres comarques. Ahir va estar a la comarca d'Osona, abans d'ahir també, i avui doncs, és un misteri. Avui tenim el Rally 2000 viratges, no podem dir res. Dit això, doncs res, Pep, aquí ho deixem. Només recordar que es va acabar també el Mundial de MotoGP diumenge i que dilluns ja en començava un de nou. Els pilots ja van provar les motos noves, Maverick Viñales amb la Yamaha, Marc Márquez amb el nou motor d'Honda, que diu que no respon a les expectatives, sembla ser que tampoc no han solucionat el problema d'acceleració, i Jorge Lorenzo amb el nou Ducati negre. Per tant, doncs, sorprenent va ser Maverick Viñales, aconseguint el millor temps, i que segons Marc Márquez, Jorge Lorenzo i Valentino Rossi han dit Maverick Viñales és candidat al títol el 2017. Ja en tenim un altre. Ja en tenim un altre. I com et dic, això està. Ah, recordar que la noia que va atropellar Valentino Rossi, la dona doncs, que està fent un selfie que Valentino Rossi doncs, el va apartar de males maneres, finalment l'ha denunciat. Finalment l'ha denunciat. Bueno, suposo que per interessos econòmics, imagino, i veurem com acaba això. El Rossi, doncs, que no para, que de jardí en jardí, que cada dia fa més amics. Albert, dir-te que al minut 41 allargava les distàncies, el Deportiu de la Corunya amb un gol de Florin Andón, i el 43, Sevilla... Aquest el tenies tu, no? Retallava, ojalà. Retallava distàncies al Sevilla, gol d'Steven Sonsi. Vale, de moment... Això ho has d'explicar, Ho has d'explicar algun dia, no? De moment, final de la... Sí, això ho explicarem. De moment, final del de la primera part, Deportiu de la Corunya 2, Sevilla 1. Molt bé, doncs escolta'm, jo només et dic que acaba de començar el tercer tram del Rally 2000 viratges, el tram d'Hostal Nou, ja està en marxa amb els seus 17 quilòmetres i 68 metres. Recordem, Josep Maria Membrado al capdavant de la classificació. Molt bé, Albert, doncs ens veiem la setmana vinent. Molt no bé. Ho saps, ens veiem o no? Adiós, ens sí, veurem... sí, si no vol i tant. Vale, vale. No m'emporta cap cotxe, sí. Molt bé, Albert, que vagi molt bé, que us ho passeu bé. Que estàs, amb els nens també? Sí, sí. La dona també, tota la family? No. Pots anar amunt, però amb tot com no hi pots anar. Només els homes. Sí, només heu marxat els homes, no? Bueno, no vull despreciar ningú, però els ratllis són així, bàsicament, ni nens tampoc. Però bueno, excepcions són excepcions. Bueno, va, doncs vinga, la feina és la feina. Que vagi molt bé, Albert. Adéu. Adéu. Bueno, Albert, que fora d'hores del programa també està treballant, ja veieu, se'n va al 2000 viratges, com aquell carrers, agafa la maleta i vinga, cap al 2000 viratges. També val a dir que està treballant tot el dematí, està treballant tot el dematí de les seves coses, I a part de treballar per nosaltres en el programa de ràdio d'aquí d'Alt Camp Esports, Nosaltres no tenim res més per dir, bueno, tenim moltes coses per dir-vos, però no tenim temps més temps per dir-vos-les. Ens veiem, si Déu vol, que passeu un bon cap de setmana, això sí, una bona setmana entrant, i ens veiem dissabte vinent a partir, com sempre, de les 12:05. Fins a quan? Fins ara, fins a les 2. Molts petonets i adeu!